เรื่องเพื่อความอยู่รอดของศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอพรและเมตตาธรรมความสงบแห่งจิตและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายมีโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันพระวันนี้มาถึงอีกรวดเร็วเหลือเกินทำอะไรอะไรก็ไม่ทันชีวิตเป็นของน้อยเป็นของสั้นวันคืนล่วงเลยไปชีวิตใกล้เข้าสู่ความตายทุกทีชีวิตเราเหมือนกับแม่น้ำสายน้อยเมื่อหมดฝนก็มีแต่จะงวดแห้งอายุขียติมัจจานังกูหะทีนังวะอุทะกันติเหมือนน้ำในแม่น้ำน้อยไหลบ่อยๆก็ย่อมหมดไปไม่ทันไหลถึงวันพระอีกแล้ววันพระนั้นเป็นวันพิเศษซึ่งมีไว้สำหรับทุกๆคนในทุกๆศาสนาพระในทางพุทธศาสนามาจากคำว่าวระแปลว่าประเสริฐวันที่จะหยุดการก่อเวรสร้างกรรมวันที่จะหยุดเพื่อกระทำคุณงามความดีวันที่จะหยุดพักผ่อนทั้งกายและใจชำระชะล้างชีวิตนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเอาอย่างเดียวชีวิตนี้เกิดมาไม่ใช่เพื่อจะเป็นทุกข์อย่างเดียวชีวิตนี้เกิดมาเพื่อจะรู้จักวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตที่จะพ้นไปจากทุกข์จนถึงที่สุดแห่งทุกข์การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นบุญเป็นกุศลที่จะได้ใช้สติปัญญาค้นคว้าทำลายความทุกข์ของตนเองให้สิ้นไปเกิดมาแต่ละชาติก็เหมือนไปค้าขายในทะเลในมหาสมุทรได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างขาดทุนคือจะต้องตกนรกได้กำไรก็ขึ้นสวรรค์วนไปเวียนมาจนหยุดการค้าการขายคือไม่ต้องขึ้นสวรรค์ไม่ต้องตกนรกพ้นไปจากความทุกข์จากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้าเข้าใจเรื่องราวอย่างนี้ชาวพุทธจะดีขึ้นมากเห็นเป้าหมายของพุทธศาสนาขึ้นมาเอาละสำหรับวันพระที่มาถึงแล้วในวันนี้อาตมาภาพคิดว่าจะพูดในเรื่องในราวที่จะเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับพวกเราในยุคปัจจุบันและก็จำเป็นที่จะต้องมาทำความเข้าใจกันเรื่องราวที่อยากจะนำมากล่าวในวันนี้ขอพูดในหัวข้อเรื่องความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาทั้งนี้และทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าในภาวะปัจจุบันนี้พุทธศาสนาของเราได้ล่วงการผ่านไวเป็นศาสนาเก่าแก่มายาวนานถึงเวลา 2,533 ปีแล้วบางประเทศที่เคยนับถือพุทธศาสนาก็ล้มละลายตายจากความรู้สึกไม่มีในความฝันแม้แต่ประเทศอินเดียอันเป็นประเทศเมืองแม่บ่อเกิดกำเนิดแห่งพระพุทธศาสนาก็เกือบจะหาทำยาหยอดตาไม่ได้พี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาเราแถบเอเชียใกล้ๆเราเป็นต้นว่าลาวก็ดีเขมรก็ดีเวียดนามก็ดีตลอดทั้งทิเบตเนปาลภูฏานบังกลาเทศปากีสถานเลื่อยไปจนถึงนู่นอินโดนีเซียหรือแม้แต่จีนประเทศต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เคยมีอนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาใช้แสงออกไปแผ่ปกคลุมให้เกิดความสงบร่มเย็นมายาวนานแต่บัดนี้ก็กระท่อนกระแทนบางประเทศก็หมดสิ้นไปแล้วก็ยังยืนหยัดยืนยงคงที่อยู่คือประเทศไทยของเราและก็ศรีลังกาเคียงบ่าเคียงไหลเป็นพี่เป็นน้องบางครั้งประเทศไทยต้องไปเอาพุทธศาสนามาจากศรีลังกาบางครั้งศรีลังกาก็หมดสิ้นเหลือแต่เนนต้องมาเอาพระที่ประเทศไทยไปเป็นหน่อเป็นเนวไปเป็นเชื้อเป็นพันจนเกิดนิกายสยามวงขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าสองประเทศนี้เคยเป็นพี่เป็นน้องเกี่ยวดองของญาติในทางพระพุทธศาสนาบางครั้งเมืองไทยเราก็ได้รับ หามหายานเวทมนต์กลคาถาเสกเป่าอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่พิธีทางของพุทธศาสนาแล้วต่อมาก็เป็นบุญของเราได้รับเทรวาทคือหลักธรรมแก่นแท้การประพฤติปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์เป็นผู้มั่นคงในพระธรรมวินัยอย่างเราจะเห็นได้ในหลักศิลาจารึกที่เขียนไว้ที่กรุงสุโขทัยมีตอนหนว่าเมืองสุโขทัยฐานนี้มีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพ่อเมืองพร้อมทั้งถวยแม่ถวยเจ้าถวยปวดถวยนางลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฟุ้งถวยมีสถานในพระพุทธศาสนามักจำศีลมักโอยทานให้ทานในการเก่าพรรษาและจำศีลในพรรษาการจนออกพรรษาสิ้นกฐินหนึ่งเดือนจึงแล้วเสร็จในเบื้องทิศตะวันตกของเมืองสุโขทัยธานีนี้มีอารัญญิกป่าเป็นที่สถิตของปู่ครูเจ้าผู้แตกฉานปีดกไตหลวกทั้งหมดนั้นลุกจากนครศรีธรรมราชมาลุกจากนครศรีธรรมราชแปลว่าได้มาจากนครศรีธรรมราชปกคลุมรามคำแหงขยายอาณาจักรจากเนื้อจดใต้ได้มีคำกล่าวว่าอาณาจักรกว้างช้างหลายกรุงสุโขทัยธานีนี้ชั่วปกคลุมรามคำแหงเมืองไทยดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวนอกจากนั้นวัดวาอารามเจริญรุ่งเรืองพระทรงองค์เจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมชาวบ้านตั้งแต่มหาราชาลงมาถึงชาวแม่ชาวเจ้าถวยปวดถวยนางทั้งหนุ่มทั้งสาวลูกเจ้าลูกขุนลูกเจ้าลูกนายพากันทำบุญสุนทรทานเมื่อขยายอำนาจลงตอนใต้จนไปถึงอำนาจของพวกมัจจปาหิตพวกอินโดนีเซียนก็ได้ไปพบพุทธศาสนาสายเทรวาทที่รุ่งเรืองอยู่ทางอาณาจักรตอนใต้ก็คงจะแถวชัยยาสุราษฎร์ธานีแถวนครศรีธรรมราชในช่วงหลังอาณาจักรนี้เจริญรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทซึ่งมหายานมีมาก่อนนั้นก็ได้กวาดต้อนอัญเชิญนิมนต์พระทรงองค์เจ้าที่เคร่งคัดทางธรรมวินัยขึ้นมาอยู่ที่วัดป่าทางด้านทิศตะวันตกของนครสุโขทัยจึงบอกว่าอรัญญิกป่าทางเบื้องทิศตะวันตกเป็นที่สถิตอยู่ของปู่ครูเจ้าผู้แตกฉานปีดกไตรวกหมายความว่าแตกฉานพระไตรปีดกทั้งหมดลุกจากนครศรีธรรมราชมานี่เราจะเห็นได้แต่บัดนี้เหตุการณ์พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตการณ์สั่นคลอนความรู้สึกในยุคไฮเทคเทคโนโลยีในยุคพุทธปฏิเสธเอกยุคอินฟอร์เมชันเอกยุคข่าวสารข้อมูลเราจะเห็นได้ว่าข่าวเกี่ยวกับพระทรงองค์เจ้าไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะงามลุกลามไปจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าใหญ่โตอาจารย์ชื่อดังอย่างนิกรธรรมวาทีออนปวีนาที่คลาคาสังกันดูนี่ก็ดีแล้วก็เรื่องราวพระซาดิสความงัวยังไม่หายความควายเข้ามาแสกตีกันเอาแหละทารุณทรมานทรกรรมกันอ้าวพระมีลูกมีเต่ามีเมียน่าจะเห็นได้ว่าภาพพจน์เหล่านี้สั่นคลอนความรู้สึกของมหาชนเมื่อสั่นคลอนความรู้สึกศรัทธามหาชนตกต่ำลงจดหมายได้หลั่งไหลประดังประเดมหาอาตมามาถามและบางคนก็อุตส่าห์ลงทุนมาด้วยตัวของตัวเองอย่างญาติโยมที่มาที่นี่ทั้งที่อุตส่าห์ประกาศทางสถานีวิทยุคุณสาครพรมภักดีตลอดทั้งคุณโยมกันนิกาช่วยประกาศบอกว่าให้ประกาศด้วยหนทางมันขาดมาทั้งกำตะกาก็ไม่ได้ทั้งน้องแหวงก็ไม่ได้ญาติโยมที่ไฟบุญไฟกุศลจะไปฟังเทศฟังธรรมนั่นไม่ต้องไปมันลำบากก็ยังอุตส่าห์ดันดดไปถึงดงบังจอดรถไว้ถึงนนทับช้างจอดรถไว้เดินกันมาเป็นหมู่เห็นแล้วก็หน่าอนุโมทนาแล้วก็หน่าเห็นอกเห็นใจหน่าสงสารโดยเฉพาะที่มาจากไกลๆสิทางร้อยเอ็ดทางมหาสารคามเหล่าพวกพุทธสมาคมคนนี้พระทรงองค์เจ้ามีทางมุกดาหารทางอุบลมาถึงบางคณะเอาอาหารมาด้วยมาแล้วก็หาบค้อนกันมาอ้าวให้ทางนี้เอารถไปเข็นทั้งหมดนั้นเมื่อมาแล้วก็จะมาถามแต่เรื่องเดียวว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้มันจะลงเอยยังไงพระทรงองค์เจ้าเราทำไมจึงเป็นอย่างนี้ศาสนาอื่นเขาคงจะหัวเราะเยาะเย้ยหรือว่าถึงคราวศาสนาพุทธเราจะเสื่อมลงเสื่อมลงซะแล้วท่านอาจารย์มีความคิดยังไงจะแก้ไขกันอย่างไร เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาเศร้ามองกันแล้วคอนแคลนในเรื่องราวของศรัทธาวันก่อนมาจากนู่นกองบิน23อุบลนายทหารระดับพันเอกก็อุตส่าห์มาอ้าวมาไม่ได้รถไม่ถึงกระจกมอเตอร์ไซค์ขี่มาก็มานอนคืนนึงก็มาปรับทุกปรับร้อนเรื่องเดียวกันแสดงว่าญาติโยมทั้งหลายมีความห่วงใยต่อพระพุทธศาสนาน่าอนุโมทนาสาธุการเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นทางกระทรวงศึกษาธิการพวกกรมวิชาการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรตลอดทั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาก็พากันอุตส่าห์บุกน้ำลุยโคลนมารถตู้มาได้หามกันมันติดพลึงถึงเธอมาขอสัมภาษณ์มาถ่ายทำวิดีโอเทปดูความเป็นอยู่ของพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหมดนั้นก็มาหาข้อมูลถึงที่ดีที่เสียอะไรต่างๆแล้วก็มาสัมภาษณ์มาถามในเรื่องเดียวกันว่าทำยังไงพุทธศาสนาเราจะดีจะงามกันต่อไปแต่ก่อนนั้นวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นที่พึ่งพาอาศัยของชาวบ้านทางด้านจิตใจแต่เดี๋ยวนี้จะให้เขาไปพึ่งพาอาศัยใครคนใหญ่ๆดังๆชื่อเสียงโด่งดังก่อทำเป็นอย่างนี้ซะแล้วอะไรทำนองนี้อาตมาก็เลยมาคิดตายว่าเอ๊ทั้งจดหมายทั้งตัวคนที่เดินทางมาก็มาถามกันเรื่องเดียวเห็นที่จะต้องขอนำมากล่าวในขณะนี้ด้วยเราก็เลยมาขอพูดกันในเรื่องความอยู่รอดของพระพุทธศาสนาความอยู่รอดของพระพุทธศาสนานั้นตราบใดที่ญาติโยมยังรู้สึกเป็นห่วงพุทธศาสนาอยู่อย่างนี้ก็อยู่รอดไปได้พุทธศาสนานี้เคยอยู่รอดมาแล้ว 2,500 กว่าปีถ้าไม่ดีจริงก็คงจะอยู่ไม่ได้ธรรมดาระโยมเอ้ยท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้เป็นทุกข์เป็นร้อนไปมากนักเลยโลกมันก็เป็นอยู่อย่างนี้โลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขของโลกจะต้องมีทั้งโชคและเคราะห์ทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปแม้แต่ในสมัยพระพุทธเจ้าก็มีคนดีคนชั่วปนเปกันไปอย่างนี้แต่ว่าความอยู่รอดของพระพุทธศาสนานั้นอยู่รอดที่พระธรรมวินัยถ้าพระธรรมวินัยยังอยู่ยังบริสุทธิ์อยู่เมื่อนั้นศาสนาก็ยังอยู่ตัวศาสนาจริงๆก็คือตัวพระธรรมวินัยคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมและความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราท่านค้นพบและท่านก็มาบัญญัติเป็นระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมสิ่งนั้นเรียกว่าวินัยและสิ่งที่ท่านค้นพบอีกอันหนึ่งมาบัญญัติให้เราประพฤติปฏิบัติตามเรียกว่าธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเมื่อทำตามนั้นแล้วศาสนาก็ไม่ได้เสื่อมไปไหนศาสนานั้นไม่ขึ้นอยู่กับคนไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งไม่ใช่ของตัวธรรมะแท้ๆนั่นคือตัวธรรมชาติเดี๋ยวนี้เรานับถือพุทธศาสนากันเรียกว่านับถือกันแบบอุดมคติโดยเฉพาะญาติโยมพุทธบริษัทปัญญาชนยุคไฮเทคที่พระไตรปิฎกก็โชคดีในประเทศไทยได้แปลมาเป็นภาษาไทยเรียบร้อยโดยไม่ต้องไปเรียนภาษาบาลีสิโยงโยนาหิสนังสมาหิสมิงสุอะไรต่างๆเมื่อมีความรักพระศาสนาเมื่อตนเองเดินทางไปเรียนต่างประเทศไกลๆแล้วเห็นต่างประเทศเขาพูดถึงพุทธศาสนาดีงามอย่างโน้นอย่างนี้กลับมาปัญญาชนก็พากันศึกษาเมื่อไปต้องการจะศึกษาไปถามพระก่อได้รับคำตอบไม่เป็นที่จุใจเพราะพระนั้นเป็นผู้ขาดการศึกษาโดยตรงอยู่แล้วส่วนมากคนที่อยากจะบวชลูกผู้รักมากดีมีมันสมองดีๆ IQ สูงๆมีใครคิดจะส่งลูกบวชคนที่ล้าหลังในสังคมไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในระบบที่สังคมจัดให้ในการศึกษาก็ดีก็เข้ามาบวชอย่างอาตมานี่เป็นต้นจบชั้นป.4จะไปเป็นอะไรได้ในสมัยผมก็ไม่มีความรู้ที่จะเข้าใจโครงสร้างพวกโปรเซสพวกกรรมวิธีพวกสตรัคเจอร์เอาท์ไลน์อะไรต่างๆทางศาสนาได้อย่างรวดรัดง่ายดายนักแต่ก็ต้องอาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีที่ครูบาอาจารย์ท่านจัดไว้ให้เราประพฤติปฏิบัติตามแต่นี่คนรุ่นใหม่เรียนพุทธศาสนาแบบรวดรัดแบบตัดตาตัดต่อที่เรียกว่าติดตาทาบกิจ เหมือนติดตาภาพเก่งต้นไม้เดี๋ยวนี้จบปริญญาทางโลกมาเรียนพระไตรปิฎกมาอ่านพระสูตรต่างๆก็เห็นว่าแม้คำสอนพุทธศาสนานี่ดีแท้ๆเมื่อคำสอนศาสนาดีๆก็มองต่อไปอีกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าทุกองค์จะต้องดีไปหมดเลยและมองไปถึงวัดวาอารามในอุดมคติมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ความเป็นจริงมันกับสวนความรู้สึกในอุดมคติที่ได้เรียนในที่สุดก็เลยผ่านไม่พอใจองค์นู้นก็ไม่ดีองค์นี้ก็ไม่งามวัดนู้นก็ไม่ถูกต้องไม่มีในอุดมคติกลายเป็นชนิดที่ว่าถือพุทธศาสนาแบบขัดแย้งอยู่ในความรู้สึกตลอดไปพอเห็นเรื่องราวพระนิกรกรปวีณาอะไรเกิดขึ้นเรื่องสมีนงสมัยนี้นี่เกิดขึ้นมาก็เกิดสันคอนทำไมไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้ความจริงถ้าหากจะศึกษาพระพุทธศาสนาให้ละเอียดลงไปถึงรากถึงคอนโยนิโสวิจเนธรรมังปัญญายถังวิปัสสติพึ่งสอบพ้นธรรมลงไปจนถึงรากเหง้าแล้วจะเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องลองอ่านพระวินัยสิพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่มแรกเป็นต้นไปก็จะเห็นว่าพระในสมัยพุทธกาลไม่ดีไม่งามเยอะแยะแต่สมัยนู้นไม่มีโทรทัศน์สมัยนั้นไม่มีวิทยุไม่มีวิดีโอถ่ายมาไม่มีหนังสือพิมพ์ เรื่องราวต่างๆก็ไม่โด่งดังขจรกระจายไปเหมือนทุกวันนี้แต่ยังไงก็ตามจะมีคนชั่วคนเลวอย่างพระเทวทัตอย่างใครก็ตามคนดีก็มีคนชั่วก็มีดังกล่าวแล้วธรรมะนั้นไม่ใช่คนไม่ใช่ของธรรมะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะเป็นของกลางๆมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารักธรรมะอยากปฏิบัติตามธรรมะก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราอยากยึดเป็นแนวทางเพื่อดับทุกข์คือธรรมะไม่ใช่คนจะดีคนจะชั่วหรือเป็นอะไรก็ตามธรรมะก็ยังอยู่อย่างนั้นเพราะพระพุทธเจ้าของเราท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านได้บัญญัติมันขึ้นมาท่านค้นพบความจริงอันนี้ท่านบอกว่าตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามธรรมติทิตาธรรมนิยามาตาสิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายตั้งอยู่อย่างนี้เป็นอยู่ตามธรรมดาอย่างนี้อวิตถาตาอนัญญถาตามันไม่ผิดไปจากนี้มันไม่เป็นไปอย่างอื่นตถาตามันก็อย่างนั้นเองอิทัปปิยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นท่านค้นพบมันท่านบอกว่าท่านจะเกิดมาหรือไม่เกิดมันก็มีอย่างนี้ถ้าทำถูกตามที่ท่านบอกไว้มันก็ได้รับประโยชน์จึงไม่ใช่คนธรรมะไม่ใช่อยู่ที่นิกรธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อาตมามันอยู่ที่ธรรมชาติและกฎของธรรมชาติการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่พุทธเจ้าได้สอนท่านได้ค้นพบมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากยึดเป็นแนวทางเพื่อดับทุกข์คือธรรมะไม่ใช่คนจะดีจะชั่วจะเป็นอะไรธรรมะก็ยังอยู่อย่างนั้นสิ่งที่จะทำให้เรามีอุดมคติเสมอต้นเสมอปลายอยู่ได้นั้นคือเราต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจในเมื่อเรายึดธรรมะซึ่งไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าสิ่งอื่นจะเปลี่ยนแปลงไปจะเลวจะซ้ำอะไรต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างใดก็ให้มันเปลี่ยนแปลงไปเถอะแต่ธรรมะจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเด็ดขาดถ้าเราเข้าใจอย่างนี้การถือศาสนาอย่างอุดมคติมันก็จะเสื่อมคลายความตึงเครียดลงมาก็จะมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงไม่อยากให้มันเป็นตามที่เราอยากเราจะเห็นตามที่มันเป็นไม่ใช่อยากเห็นตามที่เราอยากให้มันเป็นเพราะเหตุนั้นท่านได้ฟังอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ก็สบายใจได้ในสมัยพุทธเจ้าก็มีคนชั่วคนเลวแต่อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าจะอยู่อย่างนี้ธรรมะเนี่ยโดยเฉพาะพระธรรมวินัยที่ท่านได้ตรัสแล้วได้บัญญัติแล้วมันจะรักษาตัวของมันเองผู้ใดประพฤติปฏิบัติดีในธรรมวินัยก็จะอยู่ได้ผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติดีตามพระธรรมวินัยนั้นจะลวงโลกไปได้สักกี่วันพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตรัสกับปหาราธะจอมอสูรคือพวกอสูรลองเปิดพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายอัตถกนิบาตเล่มที่23ข้อที่109พระศาสดาได้ตรัสกับปหาราธะไว้มากมีตอนหนึ่งอาตมาขอนำมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเวลาแล้วหน่อยท่านบอกว่าดูก่อนปหาราธะ มหาสมุทรไม่เกลื่อนกลบริซากศพเพราะในมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่งให้ขึ้นบกชั้นใดดูก่อนปหาราทะฉันนั้นเหมือนกันแลบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมมีสมาจารไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วตนเองมิใช่สมณะแต่ก็ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ก็ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เน่าในเปียกแฉะชุ่มด้วยราคะเป็นดังกองอยากเยื่อสงฆ์ย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลเช่นนั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ก็ดีถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่ายังห่างไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ห่างไกลจากเขาดูก่อนปหาราธะข้อที่บุคคลผู้ทุศีลมีบาปกรรมมีสมาจารไม่สะอาดเน่าในเปียกแฉะปกปิดกรรมชั่วไม่ใช่สมณะแต่ก็ปฏิญาณตนเป็นสมณะมิใช่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ก็ปฏิญาณตนว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้ชุ่มด้วยราคะเป็นเพียงดังกองอยากเยื่อสงฆ์ย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลเช่นนั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ท่ามกลางสงฆ์ก็จริงถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่ายังห่างไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ห่างไกลจากเขานี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาประการที่สามในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ความจริงมีแปดประการที่น่าอัศจรรย์อาตมานำข้อนี้มาเล่าเพื่อจะว่าปลอบใจญาติโยมบ้างก็ได้ให้ท่านทั้งหลายที่เป็นห่วงพระศาสนานั้นจงทำใจให้สบายขออนุโมทนาอย่างยิ่งที่รักพระศาสนามหาสมุทรไม่เกลื่อนกลบด้วยซากศพใครเคยไปเที่ยวในมหาสมุทรในทะเลลองนั่งเรือเฟอร์รี่จากเกาะจากท่าดอนสักนะไปที่เกาะสมุยดูสิจะเห็นศพสักศพไหมในทะเลถ้ามีมันก็ซัดขึ้นฝั่งด้วยเครื่องทำวินัยนี้ก็เหมือนกันคนไม่ดีจะอยู่ไม่ได้จะลวงโลกไปได้สักกี่วันคนธรรมดาไม่รู้วินยูชนก็จะรู้วินยูชนไม่รู้เทวดาฟ้าดินท่านจะเห็นจะหลอกลวงโลกไม่ได้พอเห็นนั้นอันนี้ก็ขอปลอบใจญาติโยมทั้งหลายว่าพระดีๆก็มีชั่วๆก็มีท่านทั้งหลายไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นห่วงจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยข่าวเสียหายหายอยู่ในยุคปัจจุบันยุคไฮเทคที่เจริญที่สุดนี้อาตมาอยากจะพูดว่าเหตุสาเหตุใหญ่ที่มันทำให้เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในเหตุนั้นมีสองประการคือผู้หญิงและเงินกับผู้หญิงเดินก็อยู่ด้วยกันพระสงฆ์องค์เจ้ามีเงินผู้หญิงก็มีโอกาสเข้ามาใกล้ชิดแล้วผู้ที่ยังมีเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ไม่เกิดขึ้นยังไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่มันก็หนีไม่พ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังกำเริบอยู่มันก็ยังหนีไม่พ้นเพราะเหตุนั้นพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานี้จึงบังคับไว้อย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องผู้ยงผู้หญิงเนี่ยเอาเสียได้ว่ามีสองอันเท่านี้ถ้าหากญาติโยมเป็นห่วงพุทธศาสนาต้องการให้พุทธศาสนาอยู่รอดเรามาช่วยกันทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าและญาติโยมมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาปกปักรักษาพระธรรมวินัยช่วยกันหากธรรมวินัยนี้ยังบริสุทธิ์อยู่ศาสนาก็ยังอยู่คนไม่ดีก็อยู่ไม่ได้จะลวงโลกไปได้สักกี่วันอันนี้เดี๋ยวนี้เราอย่าไปฝากไว้กับพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างเดียวพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้ด้วยบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเดี๋ยวนี้ภิกษุณีไม่มีก็เหลือแต่ภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมมีส่วนอย่างยิ่งในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป200กว่าปีเละยิ่งกว่าในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ซึ่งขนาดนั้นเละมากก็อาศัยพระเจ้าอโศกมหาราชและก็ฝ่ายพระก็คือพระโมคคัลลิบุตรติสสะเถระได้รวบรวมพระเถระผู้บริสุทธิ์ที่เป็นพระอรหันต์มารวมกันสังคยนาและก็ขจัดภิกษุชั่วๆทั้งหลายออกไปจากสังฆมณฑลแล้วก็ทำการเผยแผ่พุทธศาสนาจนมาถึงประเทศไทยเราในสมัยนั้นเราก็จะได้พบว่าไม่ใช่เพียงอยู่แต่กับพระสงฆ์เจ้าแต่ถ้าหากพระสงฆ์เจ้ามั่นคงในศีลในธรรมและพุทธศาสนาจะไม่เสื่อมไปไหนเลยแต่เวลาใดพระพุทธศาสนาเสื่อมลงอย่างเต็มที่พระสงฆ์ก็ ไม่สามารถที่จะเอาฟื้นคืนมาได้ถ้าหากญาติโยมไม่ร่วมมือจะเห็นได้ว่าสังคายนา5ครั้งในสมัยหลังจากพระพุทธปรินิพพานไปแล้วตั้งแต่พ.ศ.ที่ท่านปรินิพพานใหม่ๆจนถึงพ.ศ.500เป็นการสังคายนาสังคายนาสังคายนาร้อยรัดพระธรรมวินัยจนได้จารึกไว้มาถึงพวกเราเนี่ยไม่ใช่พระทำอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยญาติโยมให้การสนับสนุนอย่างยิ่งเพราะเหตุนั้นการรักษาพระพุทธศาสนานั้นถ้าหากพระมั่นคงอยู่ในศีลในธรรมโอเคปัญหามันก็ไม่ค่อยมีพุทธศาสนาก็ยังอยู่แต่ถ้าหากว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเสื่อมอย่างเต็มที่แล้วมีพระดีๆจำนวนน้อยพระเสียหายมีมากถ้าอย่างนี้พระเอาไม่คืนเอาไม่อยู่กูไม่กลับถ้าหากโยมไม่ชื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกันอันนี้อาตมาพูดรวบรัดแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นโครงสร้างของความอยู่รอดของพระพุทธศาสนานั้นก็คือความบริสุทธิ์ของพระธรรมวินัยแล้วอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ถึงพวกเราก็ถ้าหากเสื่อมมากก็อาศัยคารวะมาช่วยสนับสนุนแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าฝ่ายวิชาการฝ่ายที่บริสุทธิ์ถูกต้องเข้ามาช่วยกันเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าท่านไม่มีอำนาจที่จะไปจับใครศึกได้นะบอกตรงๆสมมติว่าเห็นตามตาว่าองค์นี้ผิดแล้วบอกว่าผิดแต่ท่านไม่ศึกในพระวินัยก็บอกว่าปราชิโกโหติอสังวาโซเป็นผู้พ่ายแพ้ตายแล้วไม่มีสังวาสไม่มีใครร่วมสังวาสด้วยแต่ท่านไม่ศึกจะทำยังไงคนที่มาบวชก็คือคนมาจากคารวาสคนของรัฐแล้วรัฐบาลคือผู้รักษารัฐถ้าหากจำเป็นก็ต้องเอาคนของรัฐกลับคืนไปอย่าให้มาเปื้อนพระพุทธศาสนาเป็นสิทธิที่โยมจะต้องทำได้อย่างพระเจ้าอโศกเคยทำมาแล้วทีนี้ปัญหาทุกวันนี้ที่มองเห็นเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นอยู่ทุกวันในส่วนมากมันก็มีสองประเด็นใหญ่ๆคือเรื่องเงินแล้วก็เรื่องผู้หญิงถ้ามีเงินผู้หญิงก็ตามมาดังกล่าวแล้วก็อยากจะฝากท่านหลายมาช่วยกันคิดช่วยกันเป็นหูช่วยกันเป็นตาช่วยกันปกปักรักษาพระธรรมวินัยโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงนี่พอจะจัดเป็นกลุ่มๆ ก็ได้พระหนุ่มเสียหายเพราะผู้หญิงพระแก่เสียหายเพราะเงินอย่างใดดังข่าวที่เราได้เห็นนิกรออนปวีณาก็ยังหนุ่มนิกรธรรมวาทีก็ยังหนุ่มก็เสียหายเพราะผู้หญิงทีนี้ที่วัดโพแก่แล้วเสียหายเพราะเงินจะเห็นได้ว่าเสียหายเพราะเงินเรื่องพี่นายกับเงินแล้วก็ผู้หญิงก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่เงินมาก็เพื่อจะสแสวงหาตามกินตามเกียรติเพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงว่าไม่อนุญาตให้พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยใกล้ชิดกับผู้หญิงอย่างพระอนุนถามท่านควรจะทำอย่างไรกับมาตุคามพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเสตุฆาติอานนท์ทำลายสะพานเสียอย่ามองดูถ้าจำเป็นจะมองดูทำอย่างไรอย่าพูดด้วยถ้าจำเป็นจะพูดด้วยแล้วจะทำอย่างไรก็พูดแต่สิ่งที่มันจำเป็นเป็นอัตเป็นธรรมแล้วก็แล้วไปเสตุฆาติทำลายสะพานเสียนอกจากนั้นทางฝ่ายพระวินัยก็บังคับไม่ให้ภิกษุนี้คุยกับผู้หญิงสองต่อสองในที่รับตาในที่รับหูอยู่กับผู้หญิงในที่รับหูในที่รับตาสองต่อสองในที่รับตาก็หมายความว่ามองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงอย่างท่านอยู่ในห้องนี่สองคนกับผู้หญิงพูดกันได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่เห็นตัวไม่รู้ทำอะไรกันอยู่ภายในอย่างนี้ถ้าเรียกว่าเป็นอาบัติชนิดที่ยังไม่แน่นอนลงไปเรียกว่าอานิยตอาจจะเป็นปาราชิกสังฆาทิเศษนิสกีปาจิติอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ในที่รับหูหมายความว่าตาเห็นแต่หูไม่ได้ยินไม่รู้พูดอะไรกันกำลังหยอกเอิญกำลังชักชวนกันกำลังแทะลมกันอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านกันไว้อย่างดีงามมากเลยในธรรมวินัยแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงกับพระนั้นใกล้ชิดกันเหลือเกินยิ่งอยู่ในเมืองได้อยากจะกราบแม้กระทั่งในตักของพระถวายก็อยากจะถวายให้กับมืออาตมานี่พระเอิบพระอมเต็มทีเรื่องราวต่างๆเหล่านี้พระผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแหละควรจะเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ลูกหาอย่าไปอยู่กับผู้หญิงท้องท้องมีใครมาเรียกเนรเรียกพระให้มาเป็นเพื่อนถึงแม้เราไม่เป็นไรก็ตามแต่เราจะอนุเคราะห์ชุมชนรุ่นหลัง ลูกหลานผู้บวชสุดท้ายภายหลังจะได้เห็นเป็นตัวอย่างแม่ท่านอาจารย์ท่านไม่ได้อยู่กับผู้หญิงสองต่อสองเด็ดขาดท่านจะต้องด่ากระเจิงเลยถ้าเราไม่ไปเป็นเพื่อนของท่านอะไรทำนองนี้อันนี้ต้องมองไปไกลๆเดี๋ยวนี้ไปดูหมอกันอยู่ในห้องตัวต่อตัวนู่นและอะไรจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบุคคลพึงสนทนาด้วยเพชฌฆาตก็ดีด้วยปีศาจก็ดีพึงถูกต้องอสรพิษที่กัดตายก็ดีก็ไม่ร้ายแรงเหมือนสนทนาสองต่อสองด้วยมาตุคามเลยพวกผู้หญิงจ้องผูกพันชายผู้ลุ่มหลงด้วยการมองดูการหัวเราะการนุ่งห่มลับล่อและการพูดจาอ่อนหวานมาตุคามนี้มิใช่ผูกพันเพียงเท่านี้แม้ตายบวมขึ้นอืดแล้วก็ยังผูกพันแล้วจะมาศึกษาธรรมะต้องการมาปฏิบัติศึกษาเรื่องสมาธิภาวนาก็บอกว่า I would like to train for meditation and development ต้องการจะมาฝึกสมาธิภาวนาดูเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งไปแต่เราอย่าเพิ่งไปไว้ใจนะเดี๋ยวนารีพิฆาตอาตมาบอกจะทำยังไงดีเนี่ยเวลาจะไปสอนมันก็ลำบากว่าจะไปสอนธรรมะตัวโดยเฉพาะเรื่องสมาธิภาวนาเรื่องอารมณ์อันละเอียดบางทีเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เราจะไปสอนให้มันรู้จักเพ่งคอนเซนเทรตลงไปสู่ออบเจกต์หรือจะคอนเซนเทรตไปสู่คาแรคเตอริสติกออฟเอ็กซ์เทนอะไรต่างๆอย่างเนี้ยเราก็ทำไม่ได้เหมือนผู้ชายเพราะเขาเป็นผู้หญิงทีนี้ก็มีวิธีเดียวเวลาจะสอนธรรมะก่อให้เข้ามาแล้วก็อธิบายหลักธรรมต่างๆแล้วก็พาเขานั่งสมาธิในขณะเดียวกันเราก็ต้องเอาพระเอาเนรมานั่งเป็นเพื่อนแล้วพวกผู้หญิงฝรั่งวัฒนธรรมยังไม่คุ้นเคยกับการนั่งกับเพื่อนมันจะนั่งยังไงก็นั่งมันจะนุ่งยังไงก็นุ่งดังเป็นสาวเป็นนางเดี๋ยวจะนั่งชันหัวเข่าเดี๋ยวก็โว้ยสารพัดจะนุ่งยังไงก็นุ่งเดี๋ยวของเราว่าเย็นมันกับร้อนมันจะไม่ใส่เสื้อในอะไรทำนองเนี้ยเอาเลยสิพระทรงอกเจ้าจะเป็นอย่างไรยังไม่ใช่พระอิฐพระปูนไม่มีใครเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องที่นี่เราก็เป็นห่วงในเรื่องอย่างนี้ยิ่งไปกว่านั้นเวลาแสดงธรรมเวลาบรรยายอาตมาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษเทศแสดงเป็นภาษาอังกฤษเขาก็ฟังเป็นภาษาอังกฤษพอถึงบทที่เขาถูกอกถูกใจเขาก็หัวเราะบ้างเราก็หัวเราะบ้างทีนี้เพื่อนพระสงฆ์องค์เจ้าที่มานั่งเป็นเพื่อนเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนสัตว์ประหลาดเขาเห็นเราคู่กันเหมือนสัตว์ประหลาดเขาไม่รู้เรื่องเขาเราหัวเราะกันสองสามคนเขาไม่หัวเราะด้วยนี่จะสงเคราะห์เข้าในที่รับหูได้โดยปริยายได้หรือไม่อาตมาก็ยังคิดว่าเอออันนี้มันน่าจะเป็นที่รับหูอีกเหมือนกันนะเนี่ยเกิดเรากำลังคุยกันอะไรพวกฝรั่งก็ถามบางทีพูดไปว่า please pardon me please say again ผัดว่า whyอย่าพาวขอโทษมาว่าอีกแน่ว่าไม่ครับไอ้เราก็อธิบายไปเขาถูกใจก็หัวเราะกันไอ้พวกที่นั่งอยู่ข้างๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยทีเนี้ยแล้วก็อาจจะคิดว่าเราพูดอะไรกันอะไรน้องๆนี่อาตมาก็เลยผอืดผอมเต็มที่กับการรับลูกศิษย์ลูกหาชาวต่างประเทศโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เลยตัดปัญหาไปเลยไม่ต้องรับแล้วเดี๋ยวนี้พวกผู้หญิงไทยอีกก็เหมือนกันอาตมาไม่รับทั้งท่านที่มาเป็นจะมาเป็นแม่ขาวแม่ชีพระเลน40 50ที่นี่ไม่มีแม่ชีกลัวจะเป็นปัญหาอันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเราจะต้องมาช่วยกันทั้งคารวะญาติโยมใครมีลูกมีเต่าเป็นสาวเป็นนางไปวัดไปวาก็อย่าให้ไปคุยกับพระสงฆ์องค์เจ้าตัวต่อตัวจะคุ้นจะเคยกันขนาดนี้ก็ตามพระวินัยไม่อนุญาตในสมัยพุทธเจ้านะอย่าว่าแต่สมัยนี้แค่นิกรอ่อนปวีณาเลยเฮ้ยในสมัยพุทธเจ้าแม่กับลูกมาบวชในธรรมวินัยแม่ก็เป็นสาวลูกก็เป็นหนุ่มแม่อายุ36ปี37ปีลูกก็เป็นหนุ่มอายุ20ปีลูกบวชเป็นภิกษุแม่บวชเป็นภิกษุณีบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ายังอยู่ทั้งคนนะที่เชตวันมหาวิหารส่วนมารดาและลูกเนี่ยเมื่อบวชแล้วก็เที่ยวมาหาสู่กันเที่ยวไล่เที่ยวเขิดกันเป็นประจำเมื่อเที่ยวไปเที่ยวมาคุกคีกันใครก็จะว่าอะไรลูกกับแม่นานๆเข้าเทนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาซะแล้วแล้วมันก็เกิดโรแมนต์ขึ้นมาบางครั้งเกิดโรแมนติกขึ้นมา พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการเห็นกันเนืองๆของคนทั้งสองนั้นคุกคีกันเมื่อคุกคีกันก็มีการวิสาสะคุ้นเคยกันเมื่อมีการวิสาสะคุ้นเคยกันแล้วมันก็มีช่องคนทั้งสองนั้นมีจิตได้ช่องไม่บอกคืนสิกขาบทไม่ทำให้แจ้งซึ่งทุพพลภาพแล้วก็ได้เสพเมถุนกัน ดู แม่กับลูกแท้ๆยังบวชเป็นทั้งภิกษุณีเป็นทั้งภิกษุด้วยแล้วจะว่าอะไรกับฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุและฝ่ายหนึ่งเป็นสาวเป็นนางนี่ขนาดแม่กับลูกนะแม่เป็นภิกษุณีลูกเป็นภิกษุเอาไม่ได้ว่าเอาเองไปเปิดพระไตรปิฎกมาตุปุฏิกสูตรอังคุตนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่55หน้า77พูดง่ายๆว่า225577ไม่จะบอกหวยนะแล้วก็ไปเปิดเป๊ะเห็นปุ๊บทันทีเลยถ้าไม่บอกไม่ได้พระไตรปิฎก 21,926 หน้าท่านจะหาไม่พบเรื่องราวอย่างนี้มีในพระไตรปิฎกทั้งลูกทั้งแม่ก็ได้เสพเมถุนกันจนดังไปหมดเลยทีนี้ทำยังไงเขาก็ไปฟ้องพุทธเจ้าพอพุทธเจ้าท่านก็เรียกมาถามแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านจึงบอกว่าโอ้ท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายดูเอาสิขนาดแม่กับลูกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาความกำหนัดยินดีใฝ่ใจหมกมุ่นพัวพันไม่มีรูปอันใดที่จะทำให้บุรุษและสตรีผูกพันกันเท่ากับรูปผู้หญิงผู้ชายไม่มีเสียงอันใดไม่มีกลิ่นอันใดไม่มีรสอันใดไม่มีสัมผัสอันใดไม่มีความกำหนัดอันใดไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่แห่งความยินดีมัวเมาให้เป็นที่ตั้งแห่งความผูกพันให้ความหมกมุ่นความสยบยิ่งกว่าเพศตรงข้ามระหว่างชายกับหญิงสัตว์ทั้งหลายกำหนัดยินดีใฝ่ใจหมกมุ่นผัวพันในสัมผัสแห่งหญิงอยู่ใต้อำนาจแห่งสัมผัสแห่งหญิงโศกเศร้าตลอดกาลนานและท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายผู้หญิงเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีนอนหลับแล้วน้ำลายไหลยืดๆมาก็ดีพูดอยู่ก็ดีครับร้องก็ดีร้องไห้อยู่ก็ดีบวมขึ้นอืดแล้วก็ดีตายแล้วก็ดีย่อมครอบงำจิตของบุรุษได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะกล่าวสิ่งใดพึงกล่าวโดยชอบว่าบ่วงรวบรัดแห่งมารก็พึงกล่าวมาทุกคำนั้นแหละว่าเป็นบ่วงรวบรัดแห่งมารโดยชอบเพราะเหตุนั้นท่านจะได้อนุโลมให้แก่ตนเองเลยเรื่องอย่างนี้แม้แต่ในสมัยพุทธเจ้าของเราก็มีให้พบให้เห็นเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆสั่นคลอนความรู้สึกของเราทุกวันนี้ก็คือเรื่องเงินทองและก็เรื่องผู้หญิงอันนี้อาตมาคิดแล้วคิดอีกว่าทำอย่างไรถ้าจะต้องการให้พระศาสนาอยู่รอดปลอดภัยให้เป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่จิตใจมวลชนมันจะต้องให้พระธรรมวินัยบริสุทธิ์พระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดทีนี้การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นจะเคร่งครัดได้อย่างไรเราได้หลวมพกเพลกันมาสนานแล้วจนในที่สุดได้แต่แก้กันมาเป็นฝ่ายธรรมยุทธที่เป็นความหวังใหม่ของมหาชนเอาฝ่ายมหานิกายเก่าก่อยังเรียงนั้นเอาไปมาเดี๋ยวนี้ก็มั่วๆกันไปอยู่อย่างเนี้ยไม่รู้จะให้ใครเป็นความหวังให้แก่มวลชนแล้วก็สั่นคลอนศรัทธามหาชนมากขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งเคร่งขัดหน้าเคารพหน้านับถือไม่เอาแต่ก็มีคนเก็บไว้ให้เอาอีกแล้วเพราะเงินทองนี้เป็นที่มาแห่งกามารมณ์อีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสังคมในยุคปัจจุบันนี้อาตมาก็มานึกแล้วนึกอีกว่าทำยังไงนะไหนๆเมืองไทยเราก็นับถือพระพุทธศาสนากันมาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจถ้าหากเราจะมาช่วยเหลือกันรักษาพระศาสนาเอาไว้จริงๆจังๆแล้วมันจะต้องมาช่วยกันทั้งฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายพระสงฆ์เจ้าฝ่ายรัฐบาลก็ช่วยออกกฎหมายมาพระวินัยออกแล้วไม่อยู่ถือเป็นคุ้นเป็นเคยไปเลยอย่างเขาว่าภิกษุรับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับไว้ให้ตนเองก็ดีซึ่งเงินทองหรือยินดีซึ่งเงินและทองที่เขาเก็บไว้ให้ก็ดีต้องอบัตินิสกีปาจิตติดูสิจะมีช่องไหนออกไปได้รับเองก็ต้องอบัติให้ผู้อื่นเอาไว้ให้ฝากธนาคารไว้ให้เขาบัญชีเป็นดาเป็นเช็คเป็นอะไรไว้ ก็ต้องอีกอย่างเก่าหนักเข้าไปกว่านั้นอีกหรือยินดีก็เอาอีกแหละไม่มีทางเหล็กเลี่ยงได้เลยและเมื่อมีหนึ่งมันก็สองสามสี่ห้ามีร้อยอยากมีพันมีพันอยากมีหมื่นมีแสนมีล้านจะได้ไปซื้อรถเก๋งคันงามๆขี่โออาร์ไปยิ่งกว่าชาวบ้านเป็นที่มาแห่งกามารมณ์อาตมาก็คิดแล้วคิดอีกว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะทำได้ถ้าหากเรารักบ้านรักเมืองรักพระศาสนารักความถูกต้องดีงามก็เอาเถอะพระสงฆ์เจ้าขอให้อยู่ในสังคมแบบสมัยพุทธกาลไปเสียเลยในขณะที่โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลให้โลกล้ำหน้าพระจะล้าหลังบ้างก็ไม่เป็นไรอย่างที่คนโบราณเล่าเรื่องหอยกับกระต่ายวิ่งแข่งกันกระต่ายเห็นหอยนี่เดินช้าเชื่องโอ้มึงจะไปถึงไหนเนี่ยหอยเอาหน้าเดินนะหอยบอกว่าฉันจะไปกินข้าวนู่นน่ะอีกสักห้าขดลำห้วยกระต่ายบอกโอ้ยจังสี่ว่าจะไปหอดที่ไหนบ้างหอยก็บอกว่าจะมาประมาทฉันสิฉันไปฉันมาไปถึงไหนแล้วกระต่ายบอกว่าขันทกโก้ยซ้ำนี่นอนเว้นอีกจักสามตื่นแลนแข่งกันก็ได้บ้างคอยสินอนซะก่อนหอยก็บอกว่าเอาไหมล่ะลองดูไหมเอาในที่สุดตกลงกันเป็นพรุ่งนี้หอยก็ช่วยบอกเพื่อนตามลำห้วยว่าเมื่อเริ่มสัญญาณวิ่งแข่งกันถ้าได้ยินเสียงกระต่ายมันร้องคนไหนได้ยินเสียงกระต่ายร้องให้เราขานรับข้างหน้าไปเลยตัวหน้าขานรับไปเลยถ้าเรียกหอยเมื่อไหร่ก็ขานรับข้างหน้าตัวอยู่ข้างหน้าให้ขานไปเลยมันช้าแต่มันหลายตัวโดยกระต่ายไม่รู้เรื่องพอได้เวลามาอ้าวแข่งกันตกลงเวล่ำเวลาเป้าหมายปลายทางกันแล้วกระต่ายนอนเฉยหอยก็ยังอยู่กับที่นะพอกระต่ายนอนตื่นขึ้นก็วิ่งด้วยความเร็วสูงใส่เกียร์สปีดเลยวิ่งเต็มที่แล้วก็เรียกหอยนึกว่าจะได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังแต่กลับได้ยินเสียงข้างหน้านู่นขารับฉันอยู่นี่หอยบอกเนี่ยกระต่ายก็วิ่งแก่นไปอีกเต็มรักเลยทีนี้ร้องหาหอยอีกหอยหอยบอกว่าฉันอยู่นี่อยู่ข้างหน้านู้นอีกตัวใหม่กระต่ายวิ่งจนอกแตกตายอันนี้ก็พอจะเป็นเครื่องเปรียบเทียบได้ว่าต่อให้โลกนี่มันวิ่งเร็วสักแค่ไหนมันขี่เครื่องบินเทคโนโลยีทุกคนมีเครื่องบินขี่ก็ตามพระเราจะเดินไปตามดินไม่มีเงินสักบาทขอกินข้าววันละครั้งเดียวรับรองไม่ตายกลับจะถูกเทิดทูนบูชาซะเองเอาเถอะเราจะเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไกลปล่อยให้สังคมนี้เจริญรุดหน้าให้เจริญล้ำหน้าฝ่ายหนึ่งจะล้ำหน้าฝ่ายหนึ่งจะล้าหลังแล้วอาจจะดึงกันมาพบกันตรงกลางๆและจะเป็นครึ่งทางก็อย่างใดอาตมาอยากจะเสนอว่าถ้าหากทางบ้านเมืองจะใจกว้างเอาใจใส่ความอยู่รอดของพระศาสนาช่วยกันแล้วก็สามารถที่จะทำได้แต่น่าคิดอีกอันหนึ่งว่ารัฐบาลของเราไม่เคยครบ4ปีเลยไม่รู้มากี่รัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีโอกาสได้คำนึงถึงเสถียรภาพความมั่นคงของพระศาสนาอันเป็นสถาบันอันหนึ่งให้ความมั่นคงแก่ประเทศชาติบ้านเราเพราะเรามัวภาวะผวังถึงเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐบาลเองว่าจะไปครบ1ปีหรือไม่2ปีหรือไม่3ปีหรือไม่4ปีหรือไม่เราจึงไม่มีโอกาสมาคำนึงถึงเรื่องนี้ทั้งนั้นที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจเรามาหลายชั่วคนแล้วอาตมาคิดว่าถ้าหากเราจะช่วยกันจริงทางบ้านเมืองออกกฎหมายมาทันทีไม่ต้องรับเก็บค่าโดยสารการไปการมาจากพระสงฆ์องค์เจ้าตั้งแต่รถ2แถวรถโดยสารรถไฟประจำทางตลอดทั้งเครื่องบินภายในประเทศเครื่องค่าก็ไม่เอาและก็เครื่องสาธารณูปโภคพวกน้ำประปาไฟฟ้าอะไรต่างๆไม่ต้องเก็บและประกาศออกกฎหมายว่าห้ามคนเอาเงินไปถวายพระไม่ต้องให้ใครรับไว้ให้แก่พระอีกด้วยวิยาบอกวิยาว่าจะกอกจะกอนไม่ต้องมีอันนี้มันก็พระอืดพระอมอีกมันเป็นอินเดเรคชั่นไปทางอ้อม ตนเองไม่รับแต่มีผู้อื่นรับไว้ให้ฝากธนาคารไว้ให้เยอะแยะไปหมดเลยเงินพระท่วมทับธนาคารเอาไปตั้งโรงงานโรงสุราอะไรก็ได้ของวัดนู้นวัดนี้คิดแล้วมันไม่มีทางเลือกถ้าจะวาดตามพระธรรมไปไหนสิกขาบทที่8แห่งโกสิยวรรคนิสกีปัจจิตีกันโยปนภิกขุชาตรูปรัชตังอุคคันธยวาอุคคันธปยวาอุปนิคิตตังวาสาธิยยะนิสกียังปัจจิติยังภิกษุใดรับเองก็ดีให้ผู้อื่นรับมาให้ตนเองก็ดีซึ่งเงินทองหรือยินดีทองและเงินอันเขาเก็บไว้ให้แก่ตนเองก็ดีต้องอบัตินิสกีปัจจิติถ้าว่าตามนี้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยสังคมยุคนี้เจริญก้าวหน้าไปมากกับสังคมสมัยพุทธกาลนั้นใกล้กันเกือบจะเหมือนฟ้ากับดินแต่ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์องค์เจ้าอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าทำได้โดยไม่ต้องมีเงินสักบาทวัดวาอารามไม่ต้องมาสร้างมันใหญ่มันโตหรอกอยู่กันไปอย่างนี้ขอข้าวกินไปวันละมือหนึ่งถ้าใครปรารถนาจะนิมนต์พระไปเทศอย่างอาตมาเนี่ยเอารถมารับแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นนู่นร้อยเอ็ดเอ้ยมหาสารคามปาจีนบุรีถึงจังหวัดตราดมานิมนต์ให้ท่านไปเองจะถวายค่าพาหนะไปเองได้ยังไงเทนี้เราก็นั่งรถไปเสร็จจะให้ญาติโยมไปด้วยเขาก็มีงานมีการในยุคสมัยปัจจุบันนี้เศรษฐกิจบีบคั้นเขาดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาหนี้สินพลุงพลังก็จะมาพายามเดินกับพระเงี้ยกลายเป็นภาระที่ผูกพันชาวบ้านเขาไปอีกเขาไปเขาต้องมีรายได้อีกทำยังไงทีนี้ก็นั่งรถไปสิแล้วก็ล้วงควักเงินออกมาจ่ายค่าโดยสารแต่ละครั้งเนี่ยขมขื่นมีความรู้สึกอายพระธรรมวินัยพระศาสดาเป็นอย่างยิ่งไอ้ถ้าไม่เอาเขาก็จะเอาถ้าไม่มีเขาก็จะเอามีฉะนั้นเขาก็จะไล่ลงจากรถอย่างนี้ถ้าจะเห็นได้ชัดว่ามันก็เหล็กเรียกไม่ได้อาตมาเลยมาคิดว่าเอางี้ดีกว่าถ้าใครนิมนต์ไปไหนก็มารับไปเถอะนี่เดี๋ยวนี้จะต้องไปอีกแล้วจำสตาหะกรณียะไปนู่นร้อยเอ็ดมหาสารคามวันที่ 8วันที่ 9เดินไปก็ไปไม่ทันเพราะสตาหะกรณียะได้7วันเดินไปยังไงไปสารคามไปร้อยเอ็ดไปกลับ7วันถ้าใกล้ๆโอเคไปเพราะเหตุนั้นถ้าเรารักพระศาสนารักความถูกต้องความดีงามก็มาช่วยกันอย่างนี้ไม่ต้องรับมันทั้งนั้นแหละไม่ต้องให้ใครมารับไว้ให้วัดวาอารามอาตมานี่มีความรู้สึกว่าเกือบจะไม่จำเป็นจะต้องสร้างอะไรขึ้นมาอีกแล้วกุฏิวิหารหลังกระท่อมน้อยๆที่โยมสร้างให้นี่ก็พอแล้วศาลาไม่มีก็อยู่ใต้ร่มไม้ไปถ้าโยมมองเห็นมีประโยชน์จะสร้างบ้างก็ดีแต่คิดว่าจะให้พระเริ่มขวนขวายสร้างพอกันสักทีถ้าเราต้องการความถูกต้องความดีความงามอย่างนี้เรามาช่วยกันเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่รู้จะเอาอย่างไรบางคนคิดว่าโอ้ยท่านอาจารย์สมภพท่านใหม่เอาเงินเอาทองนะแล้วมาถึงจะมาถวายสตางค์ที่วัดนี่ไม่ตั้งแม้กระทั่งตู้บริจาคนั่นคือเจตนารมณ์อยากให้คนรู้ว่าที่นี่ไม่มอมเมาใครทั้งนั้นแล้วโยมก็เคยคุ้นเคยไปถึงก็ถามหาไวยาวัจกรไม่มีไวยาวัจกรมีได้ยังไงเขาไม่มีรายดงรายได้วัดนี้น้ำมนต์ก็ไม่ทำไม่มีรถน้ำมนต์พ่นน้ำมันตะกะหม่อมเสกบาลอะไรบอกเลขบอกหวยก็ไม่เอาไส้ไหลออกมาไม่ได้กินเพราะสิ่งเหล่านี้ยอมตายพักสมิแห่งเขาไม่มีใครอยากจะมาเป็นไวยาวัจกรวัดผีป่ายยังตู่บริจาคก็บ่มีอะไรทำนองนี้แล้วโยมอยากทำบุญก็ถามหาไวยาวัจกรไม่มีแล้วเอาเงินใส่ซองไว้ตรงไหนครับอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็เอาวางไว้ตรงนี้เอาวางไว้ตรงนี้มันก็เอาอยู่ดีๆอย่าเข้าใจว่าอาตมาไม่จับเงินจับของเดี๋ยวนี้จับเพราะยังต้องใช้อยู่แต่นี่กำลังคิดไปคิดมาว่าเลิกใช้มันดีไหมเนี่ยไฟฟ้าเลิกใช้ไม่มีเงินมีทองมีไฟฟ้าต่อมาแล้วก็เลิกใช้ดีกว่าตักน้ำในบ่อโพรงน้ำขึ้นมาใช้ใต้เทียนเอาเทียนไม่มีก็เลิกนั่งสมาธิภาวนาสบายให้ต้องการนิมนต์เอารถมารับไม่มีรถไปไม่ได้ถ้าอยู่ใกล้โอเคเดินไปอยากจะอยู่อย่างนี้คงจะดีกว่าแต่ความจริงพระมหาสมณเจ้าได้ท่านแปลเอาไว้อย่างน่ากลัวที่สุดว่าภิกษุรับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินทองหรือยินดีซึ่งเงินทองอันเขาเก็บไว้ให้ตัวเองก็ดีต้องอาบัติให้สกีปาจิตติอาตมาคิดว่ามันคงจะมากเกินไปดอก รับเองก็ดีใช้ผู้อื่นแล้วไม่ให้ตนเองก็ดีเนี่ยโอเคที่บอกว่าอุคันเหยยาวาอุคันหาปยาวาแต่นี่ท่อนหลังๆว่าอุปนิคิตตังวาสาธิใหญ่อะนิสกียังประจิตยังอุปนิคิตตังนี่มันแปลว่าวางไว้เขาไปวางไว้คล้ายๆกับจะมีความหมายว่าภิกษุรับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินทองไว้ให้ตนเองหรือเขาเอามาวางไว้ใกล้วางไว้แล้วเขาไปแล้วหยิบเอาก็ดีมันน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะคำว่านิคิตตังอุปนิคิตตังแปลว่าฝากไว้เก็บไว้วางไว้พระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนเขาว่าอุปนิคิตตังเขาว่าเลดดาวพุชดาวก็เขาหมายว่าเขาเอาเงินวางไว้ตรงนั้นเอาเงินวางไว้อย่างใส่ซองให้อาตมาว่าอาตมาไม่จับแต่พอโยมไปแล้วอาตมาก็จับอย่างนี้เพราะตามปกติแล้วเนี่ยสมุฐานแห่งการต้องอาบัตินั้นมันก็จะมีคือต้องด้วยกายต้องด้วยวาจาต้องด้วยกายกับวาจาต้องด้วยใจกับกายต้องด้วยใจกับวาจาต้องด้วยใจกายวาจาแต่ไม่มีตรงไหนว่าต้องอาบัติด้วยใจอย่างต้องอาบัติทางกายไปรักของเขาอย่างไรทำนองเนี้ยต้องทางวาจาไปโกหกไปด่าไปแช่งเขาอะไรพวกนี้ต้องอาบัติด้วยกายกับวาจาคือชวนกันไปลักไปขโมยอะไรทำนองเนี้ยชวนกันไปทำผิดทำชั่วต้องอาบัติด้วยใจกับกายอย่างเนี้ยอย่างใจคิดแล้วก็พากายไปทำในทางที่ผิดต้องอาบัติด้วยใจกับวาจาเนี่ยใจคิดแล้วก็ไปด่าไปโกหกมุทิตต้องอาบัติด้วยกายวาจาใจใจคิดแล้วก็พูดออกมาไปชวนคนอื่นไปลักไปขโมยต้องอาบัติด้วยใจล้วนๆอย่างยินดีด้วยเงินและทองเนี่ยมีทางเป็นไปไม่ได้มิฉะนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาข้อนี้ได้พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องอาตมาจึงเห็นว่าตรงนี้ท่านแปลไว้เพื่อกันที่สุดกันไว้ที่สุดเลยว่ารับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรับพอดีซึ่งเงินทองไว้ให้แก่ตัวเองหรือยินดีด้วยเงินด้วยทองที่เขาเก็บไว้ให้ตัวเองก็ดีเป็นอาบัติสีปัญจิตีเลิกกันเลยจะดีไหมไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมีพยาวัตรจะบอกจะควรอะไรต่างๆอยู่แบบโบราณที่สุดถ้าหากรัฐบาลเห็นว่าศาสนานี้พระสงฆ์องค์เจ้ายังมีประโยชน์อยู่ก็ประกาศออกมาเป็นกฎหมายให้วัดวาอารามเนี่ยใช้ไฟฟรีๆเช่นดูดน้ำปั่นน้ำออกจากบาดาลขึ้นมาใช้บนวัดก็ได้ไม่ต้องเก็บแล้วก็ขาดโดยสงโดยสารท่านจะไปเวลามาท่านไปแสดงธรรมไม่ต้องเก็บของท่านแต่เดี๋ยวนี้เขาเห็นพระมีเงินเยอะเขาเห็นพระมีรถเก๋งขี่คันงามเขาต้องไปซื้อมาต้องไปเสียเงินค่าดาวค่างวดอะไรมานี่สินบีบคั้นเขาเอาครึ่งหนึ่งก็ดีแล้วเขาไม่เอาหมดกันเพราะเขาเห็นว่าพระมีอยู่อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากเราช่วยกันทำอย่างนี้มันจะปลอดภัยทีนี้คนมันก็จะไม่มาบวชละถ้าพระธรรมวินัยซื่อสัตย์อย่างนี้ทำกันอย่างนี้คนชั่วจะไม่มาบวชบวชไปเห็นยังมันบ่ได้บวชไปเงินทองก็ไม่ได้ไม่ต้องมีอะไรเลยเนี่ยทำกันจริงจังไม่ต้องรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกะมอมเซกะบานพวกจุลศิลป์มัชฌิมศิลป์มหาศิลป์การสะสมสันนิธิณสันนิธิญาณังอย่างนี้ไม่สั่งสมญาณพาหนะลดราอะไรไม่เอาทั้งนั้นกินข้าวกับชาวบ้านไปวันละครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวก็พอแล้วตั้งกติกากันขึ้นในวัดเนี่ยไม่ต้องมีเงินมีทองตายแล้วก็เผากันไปเลยพระสงฆ์เจ้าก็เผากันเองได้กุศลธรรมากุศลธรรมากันได้อย่างนี้อาตมายังคิดอยู่คิดแล้วคิดอีกนี่เมื่อกว่าเกิดมาผิดยุคก็เลยทนทุกข์กันต่อไปในใจอาตมานั้นชอบอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้มันยังทำไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาขอเยอะ40-50ต้องใช้น้ำต้องใช้ไฟต้องไปต้องมาต้องปฏิสาแดงทำไกลๆที่นี้ถ้าหากเรารักชาติรักพระศาสนาต้องการความอยู่รอดของพระศาสนาก็มาช่วยกันทำให้พระธรรมวินัยนี้บริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นมาโยก็ไม่ต้องเอาเงินมาถวายพระนะแล้วก็เราไม่ต้องมาเก็บไว้ให้แกพระจะทำได้ก็โดยวิธีปวารณาแกผมขอปวารณาปัจจัย4หรือสิ่งที่สมควรแก่สมณสารูปท่านปรารถนาอะไรขอให้เรียกร้องกับผมได้อย่างนี้ได้อาตมาคิดอย่างนี้แหละถ้าหากเราต้องการให้ศาสนาของเราอยู่รอดเราจะต้องมาประพฤติพระธรรมวินัยพระสงฆ์องค์เจ้ารักษาพระธรรมวินัยไว้อย่างดีงามแล้วก็จะเป็นที่พึ่งทางกายทางใจ พวกผู้หญิงผู้ยังเขาจะไม่มาเข้าใกล้เขากลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมท่านเป็นผู้บริสุทธิ์มาก็เงินบาทเดียวของท่านก็ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาเห็นท่านนั่งรถเก๋งท่านมีเงินเป็นแสนเป็นล้านอยู่เขาก็อยากเข้ามาท่านก็ยังหนุ่มอีกด้วยท่านไม่มีอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์บ้างหรือท่านศึกออกไปก็มีรถเก๋งขี่มีเงินเนี่ยที่เขาก็เข้ามามีน้ำซ้ำก็มาโกหกหลอกลวงกันต่อไปเสริมเสน่ห์เสริมมงคลตัดกรรมตัดเวรชุดน้อยชุดใหญ่ซึ่งมันมีมันไม่มีในคำสอนพระพุทธศาสนางัดออกมาเป็นเล่ห์เป็นกลเป็นเดรัจฉานวิชาห้าอยู่หากินซึ่งเป็นมหาศีลศีลอันยิ่งใหญ่ในทางพระธรรมวินัยนี้ท่านเว้นขากันท่านไม่ทำกันแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ตระหนักในเรื่องอย่างนี้อาตมาจึงมาชักชวนท่านทั้งหลายว่าถ้าหากเราอยู่ในพระธรรมวินัยกันอย่างนี้มันก็สามารถที่จะรักษาธรรมวินัยไว้เหมือนน้ำทะเลย่อมจะซัดเอาซากเอาศพที่ลอยเกลื่อนอยู่ในทะเลขึ้นบนบกไม่เก็บความสกปรกโสมมเอาไว้ในธรรมวินัยนี้ก็เช่นเดียวกันภิกษุผู้ทุศีลผู้มีสมาจารเลวทรามผู้มีการประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่งามเน่าในเปียกแฉะชุ่มไปด้วยราคะตนเองประพฤติอย่างหนึ่งให้คนอื่นเข้าใจอย่างหนึ่งจะอยู่ไม่ได้ในธรรมวินัยลองคิดดูเถอะว่าคนเขามาบวชในธรรมวินัยบางคนเข้าบวชเพราะเห็นว่าบวชแล้วมีเงินมีทองอยู่ดีกินดีสบายไม่ต้องทำงานหนักๆเหมือนกับอยู่บนหัวของคนในสมัยพระพุทธเจ้าบริณิพานไป210ปีเท่านั้นแหมพระเจ้าอโศกเข้ามาตีอินเดียลุย218ปีในที่สุดท่านก็ยึดอินเดียทั้ง16แคว้นได้สถาปนาเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติประกาศเป็นราชกิจจานุเบกขาทุกคนเกิดมาในแผ่นดินของข้าถือว่าเป็นลูกของข้าจะต้องขึ้นสวรรค์กันทุกคนข้าราชการทุกคนเป็นพี่เลี้ยงของประชาชนมีธรรมมหาอมตะออกเผยแผ่ธรรมพระธรรมรุ่งเรืองหลังจากนั้นคนพอใจที่จะบูชาพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์อยากได้อะไรเขาหามาถวายคนนอกศาสนาเขาก็มาบวชเขาเห็นว่าบวชแล้วไม่อดไม่ยากมันมั่งมีสีสุขอยากจะได้อะไรก็ได้ในที่สุดเขาก็มาบวชเมื่อเขามาบวชมากๆอยู่เย็นเป็นสุขก็ไม่สนใจศึกษาพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติได้เงินแล้วก็เอาไปให้ลูกให้เต่าให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ผัวให้เมียตนเองร่ำรวยในที่สุดดินดีต้นพืชที่เราปลูกงามหญ้าก็งามขึ้นถ้าหากเราไม่ถอนหญ้าออกต้นพืชที่เราปลูกมันก็ตายไปนี่เป็นอย่างเงี้ยพระเจ้าอโศกมหาราชท่านก็เลยจัดการเสลยพร้อมทั้งพระอรหันต์ทั้งหลายธรรมสังฆายนาแล้วก็เอาพระเหล่านี้สึกไปเราเห็นได้ว่าบุคคลเหล่านั้นเข้ามาบวชเพราะลาภสักการะเห็นแก่ได้เห็นแก่มีอะไรทำนองนี้ทีนี้ใครเราจะเป็นผู้ทำงานอย่างนี้อิสลีเซสแต่แดนดันที่ฝรั่งเขาบอกพูดมันง่ายแต่เวลามันง่ายกว่าการทำแต่ทำแล้วมันยากมันทำแล้วมันยากเราจะทำอย่างไรคนที่จะทำงานนี้อย่างได้ผลที่สุดก็คือพระผู้หลักผู้ใหญ่พระเถระแล้วก็ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนู่นแหละบุคคลชั้นนำของข้าราชการของเราตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการกรมการศาสนาลงมาหรือว่าเจ้าใหญ่นายโตทั้งหลายมาช่วยกันกับพระเถระเพราะเวลามันจะเสื่อมนั้นมันก็เสื่อมจากผู้ใหญ่ไปก่อนอย่างพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวถึงเรื่องสัทธรรมสัมโมสสูตรคือเหตุให้เกิดความเสื่อมและความเจริญแห่งพระศาสนาท่านได้ตรัสไว้ในปัญจการนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่154 55 56มันมีอยู่3หมวดแต่มีหมวดหนึ่งที่แต่ละหมวดในท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่มันจะมีในอนาคตอนาคตของท่านที่พูดไว้ก็คงจะเป็นขณะนี้มีอยู่สูตรที่3ที่ว่าสัทธรรมสโมสสูตรว่าโดยเหตุแห่งความเสื่อมและเหตุแห่งความเจริญก็ดูก่อนพิจารณาทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งพระธรรมทำห้าประการเป็นไนพิจารณาในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนพระสูตรที่ทรงจำไว้ไม่ดีโดยบทพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดีแม้อัดแห่งบทและพยัญชนะที่ตั้งไว้ไม่ดีแล้วย่อมเป็นเนื้อความมีในที่ไม่ดีเป็นธรรมที่ข้อที่หนึ่งที่จะทำให้มันเสื่อมย่อมเป็นไปเพื่อความลบเลือนเสื่อมสูญแห่งพระธรรมอีกประการหนึ่งพิจารณาทั้งหลายเป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยการกระทำเป็นผู้วายากเป็นผู้ไม่อดทนรับคำพร่ำสอนโดยไม่เคารพนี้เป็นข้อที่สองเป็นไปเพื่อความเสื่อมความลบเลือนแห่งพระธรรมอีประการที่สามภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระโสด มีการเล่าเรียนมากทรงจำมากทำวินัยมาติกาแต่ไม่บอกไม่สอนคนอื่นตายแล้วก็ไม่มีใครเสพก็เลยขาดคนติดตามต่อเนื่องเอาไว้อีกประการหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นผู้มักมากมีความประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าแห่งการล่วงละเมิดทอดทุละในทางวิเวกไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อให้แจ้งธรรมที่ยังไม่แจ้งประชุมชนรุ่นหลังย่อมถือเอาตามภิกษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่างอันนี้สำคัญทีนี้มันเป็นอย่างนี้เมื่อหัวหน้าพาทำลูกศิษย์ลูกหาก็ทำแต่ท่านบอกว่าถ้าจะทำให้ศาสนาเจริญข้อนี้ก็ตรงกันข้ามว่าภิกษุผู้เถระเป็นผู้ไม่ทอดทุละในความสงบเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้มีความประพฤติไม่ย่อย่อนเป็นผู้ใหม่มากๆแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าเราจะแก้ไขก็ต้องมาแก้ไขเริ่มด้วยผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยกันผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นผู้มักน้อยสันโดษตัดความทะเยอทะยานกันออกไปทำมาพูดให้ถูกกันดังที่อาตมากล่าวเนี่ยช่วยกัน